ภาวนาเพราะการไม่ตั้งจิตไว้เราก็ได้แสดงแล้วด้วยประการฉนี้อานนท์กิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้คือคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคภิกขุนูปัสสยสูตรที่10จบอัมพปาลิวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อัมพปาลิสูตร 2. สติสูตร 3. ภิกขุสูตร 4. สาระสูตร 5. อากุศลราศิสูตร 6. สกุนักขิสูตร 7. มกตะสูตร 8. สูทสูตร 9. คิลานสูตร 10.ภิกขุนูปัสสยสูตรสองนาลันทวรรคหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนาลันทา 1. มหาปุริสสูตรว่าด้วยมหาบุรุษเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามหาบุรุษมหาบุรุษด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นมหาบุรุษพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรเรากล่าวว่ามหาบุรุษเพราะมีจิตหลุดพ้นเรากล่าวว่าไม่ใช่มหาบุรุษเพราะมีจิตยังไม่หลุดพ้นบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่จิตย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นเป็นอย่างนี้แลสารีบุตรเรากล่าวว่ามหาบุรุษเพราะมีจิตหลุดพ้นเรากล่าวว่าไม่ใช่มหาบุรุษเพราะมีจิตยังไม่หลุดพ้นมหาปุริสสูตรที่หนึ่งจบสองนาลันทสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนาลันทาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ก็ทรงละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่ประการทรงเจริญโพชฌงค์เจ็ดประการตามความเป็นจริงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมดีละดีละสารีบุตรเพราะเหตุนั้นเธอพึงกล่าวธรรมบัญญายนี้เนืองเนืองแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยว่าโมฆะบุรุษเหล่าใดจักมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยในตถาคตโมฆะบุรุษเหล่านั้นจักละความเคลือบแคลงหรือความสงสัยในตถาคตเพราะได้ฟังธรรมบัญญายนี้นาลันทสูตรที่สองจบสามจุนทสูตรว่าด้วยจุนทะสมนุเทศสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ณบ้านนาลกะคามแคว้นมคธอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอันหนึ่งจุนทะสมนุเทศเป็นผู้ปรนิบัติท่านครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรปรินิพพานด้วยอาพาธนั้นแลทีนั้นจุนทะสมนุเทศจึงถือบาตรและจีวรของท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงพระเชตวันไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านสารีบุตรปรินิพพานแล้วขอรับนี้บาตรและจีวรของท่านท่านพระอานนท์กล่าวว่าจุนทะมูลเรื่องนี้ให้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดจุนทะพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้จุนทะสมนุเทศรับคำของท่านพระอานนท์แล้วต่อมาท่านพระอานนท์และจุนทะสมนุเทศเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจุนทะสมนุเทศนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรปรินิพพานแล้วนี้บาตรและจีวรของท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุจคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังว่าท่านสารีบุตรปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าอานนท์สารีบุตรพาเอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์หรือวิมุตติญาณทัศนขันธ์ปรินิพพานไปด้วยหรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่ามิใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะท่านสารีบุตรไม่ได้พาเอาศีลขันธ์และถึงวิมุตติญาณทัศนขันธ์ปรินิพพานไปด้วยแต่ท่านสารีบุตรได้เป็นผู้ให้โอวาทชักนำให้รู้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงเอาใจใส่ในการแสดงธรรมอนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงโอชะแห่งธรรมโภคธรรมและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนั้นของท่านพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เราได้บอกเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ต้นที่ใหญ่กว่าพึงโค่นลงแม้ฉันใดเมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นหลักยังดำรงอยู่สารีบุตรปรินิพพานแล้วก็ฉันนั้นฉะนั้นจะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดา